बहरहाल वो भाई बोले कि अगर इस बिन यामिन ने चोरी की है तो कुछ ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसका एक भाई इससे पहले भी चोरी कर चुका है। इस पर यूसुफ ने उन पर जाहिर किए बगैर चुपके से दिल में कहा कि तुम तो इस मामले में कहीं ज्यादा बुरे हो, और जो बयान तुम दे रहे हो अल्लाह उसकी हकीकत खूब जानता है।